राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 14 अप्रैल 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बहनों में भी एक कन्या होती है, एक विवाह तो होती है, एक विधवा हो जाती है, तो एक है विधि में एक है, मगर निषेध में ही एक है। कोई झूठ न बोले, किसी का तिरस्कार न करे, किसी से अपशब्द न कहे, किसी को नाराज न करे, इसमें सब एक। पंडित से पंडित बढ़ा और सफा मूर्ख, काला अक्षर भैंस है, जानता नहीं काला वो, और वो नहीं करने में सब एक। बोले नहीं तो पंडित में मूर्ख में क्या फर्क है, जानकार में ऐसा क्या फर्क है, दो निषेध में सब एक होते हैं। तो संसार में निषेध काम नहीं करना, ये बहुत मार्मिक और सब सच्ची बात है। सीधी सरल शुभ काम है, करना कुछ है ही नहीं, शुभ विवाह कुछ न करने में क्या जोर आता है, करने में जोर आता है विचार करते हैं, नहीं करना जरूरी। तो भगवान ही हम है, निषेध न होगा मैं तो कल्याण हो जाए इतने में ही। शास्त्र निषिद्ध काम नहीं करेंगे, शास्त्र वेद काम करेंगे। चोरी झूठ कपार जालसा दे बेईमानी लोभ कई तरह के निषेध काम है, पाप कर्म है वे नहीं करें। तो नहीं करने में सब एक हो जाएंगे, करने में दो आदमी के एक समान नहीं होंगे, और नहीं करने में दो दस के 20 50 100 1000 आदमी एक हो जाए। और समता एकदम समता है। तो निषिद्ध काम नहीं करना, ये खास याद रखना। जितने भाई बहन है सुनते हैं, निषिद्ध काम नहीं करना, शास्त्र निषिद्ध काम नहीं करना। हवत आती है चोरी जारी हिंसा और साधु की इच्छा, तीन काम नहीं करना, चोरी नहीं करना, जारी नहीं करना, हत्या नहीं करना, और जो मजदूर। तो निषिद्ध का त्याग सब दे, किसी की चोरी नहीं, किसी का मारा पीट नहीं, किसी का अहित नहीं, किसी का नाश नहीं, ये काम नहीं करना। तो निषिद्ध कर्मों का त्याग करना सब भाई बहनों के लिए बहुत आवश्यक है। सब करें, बहना माताएं हैं वो भी निषिद्ध न करे, भाई सज्जन है वो भी निषिद्ध काम न करे, सब ठीक हो जाएगा। निषिद्ध काम के त्याग करने में समता है, समता है। विहित काम करने में अलग अलग है, कोई जप करे गायत्री का जप करा, राम राम राम जप करा, तो भाई ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, अलग अलग विधि होती है। पर निषिद्ध काम में सब हजारों लाखों बहुत पढ़े लिखे पंडित और सपा मूर्ख कुछ नहीं करे बरबर है, बोले नहीं सपा बरबर है। कहावत आते हैं बोला लिखा बोलने से पढ़ा पता लग जाता ये नहीं होते हैं। इस बार से चुप रहिए। जना हरिया संसार में बहु बोलिया बहु दुख, जना हरिया संसार में बहु बोलिया बहु दुख, चुप रहिए हरि सिमरिए जो शिव चाहे सुख। बहु बोलिया बहु दुख चुप रहिए चुप रहिए हरि सिमरिए जो शिव चाहे सुख। तो भगवान में लगे रहो निष्काम नहीं करें, किसी का ऐर ना करें, किसी का भी ना तन से ना मन से ना वाणी से किसी का याद नहीं करें। यह पक्का विचार रखो मनुष्य मिला किसी को बुरा ना समझना, अगर बुरा है बुरा ही न सुनना न करना न बुराई करना, बुराई का त्याग कर दो सब ठीक हो जाएगा। ये नियम ले ले सब सत्संग करने वाले भाई बहन कभी युद्ध काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे भाई। संतों की ऐसी बातें आती है निश्चित नहीं था निश्चित नहीं करेंगे, ये बात है खास। और हमारे भाइयों की बहुत आदमियों की ये मांग रहती है कि कीर्तन करो, भगवान नाम कीर्तन है ना, ये इसी बड़ी महिमा है। करियोगे विशेष करो हरि कीर्तनाथ करो तद्धरि कीर्तनाथ कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम मृदेत कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग प्रथम मृदेत। सब भाई बहन छोटा बड़ा बूढ़ा इसमें सबका अधिकार है भगवान नाम कीर्तन में, जब मैं सबका अधिकार पेदों के पढ़ने में गायत्री के जब मैं अलग बताए अधिकार बताया, पर भगवान नाम में सब अधिकार शुद्ध और अशुद्ध हो कभी शरण अशुशीर सुशीर वाह जब हरे राम है।